Kære lyttere, velkommen til De Sorte Spejders podcast den 22. september 2008. Mit navn er Anders Breinholt, og jeg har godkendt denne meddelelse. Hvis du skulle have lyst, og her taler jeg på vegne af både Anders Lund Madsen og jeg selv, så vil vi blive rigtig glade, hvis du har lyst til at gå ind på ekstrabladet.dk og stemme, der hvor man kan stemme, afgive sin stemme, på årets radioprogram, skråstreg årets radioværter, i den afstemning, der hedder årets gyldne mikrofon, som overrækkes til fagmessen Radio Days 2008. Stem på De Sorte Spejdere, og vi lover dig, det hele bliver endnu bedre i radioen. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, god eftermiddag og velkommen til et dagligt talkshow alle hverdage mellem 14 og 16, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi sender jo under parolen redelighed, ydmyghed, vores medarbejdere, vort navn og rettidig omhu. Som, og det er måske et lille hjertesuk, vi til vores store overraskelse finder ud af, at rederen har planket. Hopsan, Mr. Burns har lige været ude med copycat-fingeren der. Hopsan, så har man altså også valgt at bruge de fem fyrtårne. Ja, vi er stolte over. Mærsk-organisationen Smithers. Vil de være venlige at notere, hvad jeg hermed siger? Jeg siger redelighed. Jeg siger ydmyghed. Vores medarbejdere. Vores navn. Og rettidig omhu. Ja, det er bare sjovt, at vi tager ud til et sommerhus på Vestkysten, holder, ja, det var der nogle dage efterhånden, ja. Og får skrevet nogle whiteboards fulde af gode idéer, så kommer vi frem til det her. Det er ikke nemt. Nej. Og der er en eller anden brodenkar i den organisation, som vi sidder som hoveder af her, fordi nogen har sunget, som man siger. Og pludselig er de på Esplanaden, de her ting. Og den eneste, der ikke er her i dag, ja, på redaktionen, der er Thomas, vores journalistpraktikant, der er Carsten, vores filosof, der er Henning, vores Oscar-nominerede tekniker. Men hvor er den lille røde rev? Ja, hvor hun hen? Hvor Gry? Hvor Mikkel Fox? Gry, hun var til Dansk Folkepartis årsmøde i går, men sagde, at hun ville komme på arbejde hun i dag. Hun har også undskyld. Eller til landsmødet som delegeret, ikke? Ja. Så det undrer mig utrolig meget, at hun ikke er til stede i dag. Og samtidig skal man læse det. At det er så... I Jyllandsposten. De nye maskværdier. Ja. Redelighed. Ydmyghed. Vort navn. Vore medarbejdere. Vore medarbejdere. Og rettidig omhu. Ja. Vi vil godt sige velkommen til programmet. Vi sender for de vante rammer i DR-byen igen. Trygt. Og i fredags sendte vi jo fra Fox News i Odense TV2 i Newsroom. Jeg må sige, at hvis jeg nogensinde har haft et dårligt indtryk af TV2 News, så er det væk nu. Eller TV2 Nyhederne. Ja, du både er stadig igennem TV2 News, men TV2 Nyhederne er du tosset med. Vi vil godt sige tak. Og så vil vi også godt sige tak for den gave, vi fik. Vi fik en gave rent fysisk af en hemmelig medarbejder, eller en, der hedder Mikkel på TV2. Vi ikke ved, hvordan han så ud. Nej, og vi blev lidt forfjernsket, fordi at vi er vant til gaver, som er noget, der skal åbnes af nogle sikkerhedsfolk. Yes, og der var et kort med gaven. Ja. Der står god jul på. Mm. Tak, fordi I vil besøge TV2 her og få en dejlig kage fra Netto. Det er sådan en kage, som ligger i en eller anden DR-bil nu og rødner op og bliver fundet ved Roskilde Festival 2013. I skal selvfølgelig have en service mindst så god som hos Aarhus Politi. Oh. Vedlagt er også en taxabon, så vi er sikre på, at I kommer hjem igen. Ja. Hilsen Mikkel. Og det er jo det, der er det finurlige ved det her, det er, at det er jo ikke en TV2-taxabon. Nej, nej. Det er simpelthen en DR-taxabon. Der altså, har ligget og gæret. Lige netop, som vi har fået. Jeg vil godt sige tusind tak til Mikkel for det. Og så vil vi også godt sige tak til TV2 Sporten. Ja. For at smurt vores sæt. Det, der sker, det er jo, at vores DR-bil, den må det jo ikke holde ude foran Kvægetårets hoved engang. Fordi for vi havde... nej. Så noget... kunne folk jo se, ja, at vi var der og så videre. Så vi ville kaste op i baggården. Baggården. Og der havde nogle vittige sjæle fra TV2 Nyhederne så været ude. Sporten. Og Sporten, undskyld, overklister hele facaden på vores sendevogn. Med streamers. Med TV2 Sporten Danmark streamers. Men det er jo sjovt. Det er sjovt. Også fordi det er bare vindt. Jeg ved, at det er i hvert fald ikke ham der, Ulrik Jønsson, ham der håndboldjournalisten. Det kan ikke være ham, fordi han er jo 1,05 meter høj. Og han har simpelthen ikke kunnet nå op engang til forlygten og sætte en streamer på den enorme sendebil, som vi havde. Der er jo et billede på vores hjemmeside. Ja, der er. Af hele turnéen på DR.dk/spejder, ikke? Men det er også altid rart at være hjemme. Det er det, og vi vil godt sige velkommen til mandagens program. Ja, i dag, og det er jo ikke fordi, at Gry ikke er her, men lidt måske også derfor. Altså, jeg vil sige, det ser godt ud, det vi har, men jeg har set større programmer i teorien, det vi har foran os lige nu. Og det er ikke for at undersælge det her, men, og der er mange, mange gode ting. Der er sindssygt mange ting. Jeg kan sige, at der er to af de største partier i Danmark, eller... To af de sjoveste. Et af de største partier, og så et af de... Mærkeligste. Partier. Det er Dansk Folkeparti og de radikale, det radikale Venstre, ja, som ja, har holdt landsmøder i weekenden, der er gået. Med sjove gæstetaler. Ja, men fantastisk, fantastiske gæstetaler. Ja. Intet mindre. Ja. Intet mindre end fantastiske gæstetaler. Så velkommen til programmet. Og det andet ting, der gør mig glad, er, at vores praktikant Thomas har sat små gule post-it i hjemmet og søndags BT. Det er der første gang nogensinde, at der er nogen, der har læst bladet, inden at det kommer ind i studiet. Jamen, det er også det. Det bekymrer mig og gør mig glad samtidig. Jamen, det er dejligt. Velkommen til The Sort Spider i dag mandag den 22. september, hvor vi starter med dejligt over med The Cure. Er det ikke skønt over? Det er Cure, når de er aller frækkest. Cure og Just Like Heaven. Mm-hmm. Anders, du har opdaget i dag på en nyhedshjemmeside for TV-folk, at der er en ubehagelig nyhed. Ja, det er, det er lidt med vemod, at jeg læser denne meddelelse op. Der skal vi ikke rigtigt. Der skal vi vel egentlig have det, der hedder sørgemusik. Ja, kan du finde lidt noget requiem? Ved du hvad? Noget replika? Requiem, skat. Hvad betyder det? Det betyder, det er dødsmisse. Det er, når nogen dør, så spiller man musik til den anledning. Jamen det. Og det er jo det, der sker. Ja, din eller... Snefrid, midtodynamisk, det er Carl Nielsen, vi skal høre nu. Jo, men lad os tage noget, Carl. Sådan. Kanal København lukker. Hej! København får nu dødstødet ifølge journalisten.dk, der skriver, at det med digitaliseringen ikke bliver muligt at fortsætte. Tidligere har SLR-TV's Gitte Thomsen over for tvnyt.com påpeget, at det vil blive svært at overleve for de 41 aktører i samvirket Kanal København. Digitaliseringen giver markant højere sendeudgifter. Puljen af støttekroner bliver den samme, mens vi bliver flere og flere om at dele den. Lige nu kan en ikke-kommerciel lokal tv-station maksimalt modtage ca. 230.000 kroner i støtte, hvilket i forvejen er alt for let, siger Kanal Københavns administrerende direktør Jimmy Rehak til journalisten.dk. Vi har fire kommercielle lokalstationer, som producerer omkring halvdelen af alle programmerne. Vi er afhængige af kommerciel tv, og det er dem, der holder Kanal København oppe, siger Jimmy Rehak. Ifølge ham giver de to foreslåede modeller ikke plads til kommerciel tv. Og så er der noget modellerne. Nej, det er lige meget. Det vigtige er bare i her at slå fast, og det er selvfølgelig for folk, der bor på Sjælland, primært. Stor København, ikke? At Kanal København lukker. Og Kanal København var jo den tv-kanal, som indeholder blandt andet Dancom TV. En fantastisk kanal, hvor de tager ud og siger, vil I ikke have noget reklame? Jo, det vil vi da gerne. Hvad koster det? Det kan være for eksempel sådan noget caravancenter eller et eller andet. Bare et eller andet, der er fester for alle blade over, så rykker Dancom TV ud. 2.000 kroner. Så, og det skal også gerne helst være lidt syd for Køge, som man siger. Det må meget gerne være et sted, hvor det også er varmt, fordi han har fået noget bronkitis. Ja, han er. Ham, der står for Dancom TV. Så, men det er jo, og det er jo ikke noget at gøre med, at han godt vil ud og rejse. Han vil bare godt derned. Ikke? Det er jo allerede lige en god nyhed for Café Hack, som jo så får et større marked. Lige netop. Så kan Café Hack jo tage ud. Så kun for... så kan vi 100... sige, nu er Dancom TV jo nede, så nu kan I få Café Hack. 100 millioner kroner, så kommer vi også og sender fra jeres by. Ikke noget problem. Men trist er det, at vi skal sige farvel til Kanal København. Ikke mindst også, fordi jeg vil så sige, at Kanal København blev primært kendt, også folk ude for København, for at være kanalen, der sendte erotiske film, uden at man skulle betale penge for det. Ja. Og jeg skal da love for, at det var erotiske film. Der var ikke meget overladt til tilfældighederne eller fantasien, men... Ja, men det er da også lidt, det er da vemodigt. Det er da bare lidt irriterende. Jeg tror ikke, de sidste mange år har de vist ikke rigtig sendt porno som sådan. Altså erotiske film, tror jeg. Nej, jeg tror, det klingede lidt af. Nej, det er Henning. Jeg kigger lige ud på Henning. Vores Henning ved ikke noget. Henning har hørt om det. Filosofen? Klingede det ikke af med Livepigen? Gjorde det ikke? Livepigen sidder der og kører på skænkeknappen. Hvad hedder det? Livepigen? Nej. Livepigen, det var... Jamen stoppede det ikke? Var det ikke det, det peakede for Kanal København, hvis nu skal være ærlig? Helt ærligt. Livepigen, kære lytter, for dig, der ikke så det. Lad os lige tage den igen. Det er ikke så lang tid siden, vi har snakket om Livepigen. Nej, men det skal da heller ikke jogges rundt i hende. Livepigen var et live-segment, tror jeg. Ja, det kan man sige, hvor at folk så kunne ringe ind til en pige. Der var ikke lyd på fjernsynsudsendelsen. Nej. Og så var der så en pige, som lå... afklædt, eller delvis afklædt. Det blev hun undervejs, som man siger. Det var det, der var en del af gamet. Og så skulle hun så til mere og mere tøj af og gøre nogle ting. Med nogle ting, og så videre. Ja. Og det var så en masse mænd, der så ringede ind, og jeg tænkte, Ah, må det ikke, at de bare har muted derinde. Altså, de har vel sat mikrofoner op på en eller anden vis. Så jeg har hørt om en, der engang prøvede at skrue helt op for fjernsynet. Altså virkelig op volumen 99. Og så øret op til højtaleren. Så bare tænkte, der kan man ikke høre bare lidt små. Kan man ikke høre bare lidt? Og det kunne man så ikke. Det, og det, der kendetegner mange piger, det var, at de havde mange blå mærker og sådan noget på. Det var forkerte steder. Altså, det var virkelig... Men det, jeg så senere fandt ud af via en artikel, har jeg lavet fortælle, i Politikken. Altså, jeg prøvede ikke at ringe derind. Og så kommer man ind 10 mænd ad gangen, ligesom i det her telefonrum. Nå. Og så kunne man så ikke høre, hvad de andre mænd sagde, men man kunne høre, hvad hun sagde. Nå, og så fik man lyden. Så kunne man så bede hende om, gør lige det med dit ja. Noget, ikke? Hiv ned i skjorten. Ja, gør det. Tag lige tøjet på igen. Ja. Og så var man så inde i 10 minutter, og det kostede sådan noget 200, det kostede sådan noget Café Hack honorar for at ringe ind, ikke? Altså, det kostede sådan noget 250 kroner i sekundet for at ringe ind. Ja, tos. Og så må man så igennem, jeg har hørt, så er man så inde i den her sluse, ja. Og så efter 10 minutter bliver man smidt ud af slusen igen, og så kommer der et hold på 10. Og så skal hun starte forfra. Flotte, brunstige fyr igen. Jamen, det der nemlig var problemet, det var, at hun var på en halv time ad gangen, og på den halv time skulle hun så nå alle mulige forskellige ting. Hun er de første 10, der var inde, så havde hun måske lige nået at smøre sig ind i Nivea. Og så kommer de 10 nye ind, og så er det sådan lidt, nej, og man har siddet der uden lyd. Og så tænker man, kan du ikke lige tage skjorten på igen? Og der sidder bare nogen derude, der er lige ved at være færdig, som man siger, ikke? Det er da også et uheld. Og måske også det, at kanalen bare sin egen undergang i sig, ikke? Jo, det kan man sige. Med livepins succes. Ja. Jeg kan huske, der var nogle andre på et tidspunkt, imens livepins center, der gik rundt, købte sådan en universal fjernbetjening. Så gik de rundt, de havde lavet sådan nogle raids, havde lavet nogle forskellige provinsbyer, tror jeg, det var også Roskilde. Også noget, du havde hørt. Ringsted, Borup og sådan noget. Ja, den var svært ikke klog nok til selv at udvikle. Altså, havde de købt sådan nogle universal fjernbetjening, der virkede til alle fjernsyn. Ja. Og så havde de gået rundt i Fona og alle NB-radio, hvad det hed, Roskilde. Og så havde de så stillet den over på kanal København, hele bundet, præcis kl. 01.30, når livepin gik på. Så i sådan 5-6 store provinsbyer på Sjælland, der bragede der så simpelthen livepin ud af butiksvinduerne i alle de her radioforretninger. Det var da meget sjovt for dem. Det var en anden tid. Det var, ja. Det var... Men det er også noget, digitaliseringen dræber. Lige netop. Må jeg spille noget musik før? Ja, det synes jeg. Vi skal høre noget musik nu. Det kommer her. Det er live. Ja. Vil du med til koncert, skal du så sige inden. Vil du med til koncert? Ja, hvor skal vi hen? Vi skal til Dortmund. Og hvad skal vi høre? Alice Cooper. Opsen! School's out! Ja. Det er Alice Cooper, og det er primært til min datter Bjørk, fordi hun er lidt skoletræt i dag. Nå, men... Hun går til Alice Cooper. Hvor gammel hun er? 11? 11, ikke? Jeg vil sige, hvis hun er skoletræt i dag... Ja. Så stopper det aldrig. Og jeg her taler af erfaring. Blev du skoletræt som 11-årig? Jeg var skoletræt som 7-årig. Du begyndte også at ryge hash som 2-årig. Yes, og sniffe lightergas, da jeg var... Ja, det er inde i mors mave, ikke? Ja, det var fordi min mor så... Jo. Nej, kom det tidligt, hun bliver... Hvis hun er det nu, så... Jamen, det er også noget, de driver... Tag ud af skolen, tag hende ud af sejl. Ud af sejl? Ud af sejl. Ud af sejl. Hun har været med på Galatea. Hun er med på Galatea. Det er derfor, hun er træt. Vi var med på det der Galatea. Hun er med på det eventyr, og så tænker hun, det her, ej, hvordan det skal jeg ikke tilbage til bøgerne? Det er ikke engang. Har hun begyndt at skære sig selv, sådan det er hun ikke? Nej. Det er kun bare galt at sige, at jeg gider ikke gå i skole. Hvad, når hun så siger det om morgenen, hvad siger du så? Så siger jeg, det skal... Nej, jeg siger, hvad? Så slemt er det vel ikke. Og så får hun lov til at blive hjemme? Nej, ikke hver dag, jo. Hun er skoledag, jo. Nå, hun er i skoledag. Ja. Hun må bare komme hjem bagefter. Og så sagde hun, og så ville hun gerne høre en med Kelly Clarkson og sagde, nu tror jeg lige, vi klapper hesten, ikke? Så skal hun ud og sejle. Ja, det er det, jeg mener. Og så tænkte hun, nu får hun Alice Cooper, fordi det kan hun også godt lide. Mm. I dagens program, som jo er, bliver mere og mere tæt pakket, jo længere tid vi venter med at gå i gang med det, der er der en del, kan jeg sige, gode oplevelser. Der er også en lidt uhyggelig oplevelse, Anders. Ja, der er flere uhyggelige oplevelser. Ja, men nu tænker jeg bare lige på weekendens oplevelser med landsmøderne. Ja. Hvor jo altså, jeg kan forstå, Kurt Vestergaard. Ja, tegneren af bombekasketten der. Bombefyr med de røde bukser. Ham har vi jo før snakket om, at ham skulle... Jeg sagde på et tidspunkt, jeg var træt af, han blev ved med at give interviews og sådan noget, hvor du sagde... og der sagde jeg, nu synes jeg, at det var synd, for han var meget... Men det må jeg da nok sige undskyld. Men det har han så også gjort. Ja. Eller nej, lad os sande for starte. Der sker jo det... at en meget, meget hemmelig gæst dukker op på Dansk Folkepartis landsmøde. Så blev holdt her i weekend. I Herning. Omgivet af ekstrem sikkerhed med omkring 81.000 PET-agenter i hælene, træder Kurt Vestergaard ind i salen. Mm-hmm. Folk bryder ud i vanvittigt stående applaus, allerede inden han når talerstolen, fordi så Kurt er i salen. Han har jo sine røde, kan man sige, signaturbukser. Karakteristiske bukser, ja. Og hans glade lille klud om halsen. Og så holder han en brandtale om ytringsfrihed. Og hvad man ikke må i sit eget land, og så videre. Og så er der det problem, at han har glemt, eller det har han, eller så siger Jyllandsposten, hvor han jo er ansat. Siger, han er ansat af, kan man sige. Ja, ja, det kan man sige. Han siger, det skulle han måske nok lige have spurgt om, fordi så har de sagt nej. Og så siger han først, jamen det havde han spurgt om, han havde bare spurgt en anden en om det. Ja. Og så siger de måske noget andet, som man ikke hører. Så siger han lige pludselig undskyld om, han har gjort det, fordi på den måde så kan det ligesom om, at han bliver populær i begge kredse. Så synes jeg måske, der skulle man måske på et eller andet tidspunkt vælge side Kurt Westergaard, om man vil ud og hyldes, eller man vil. Altså man kan ikke, det kan man ikke. Jeg synes stadig, han er en tosse. Ikke på grund af tegningen, men fordi han skal blive ved med at gå og snakke om det hele fucking tiden. Og så det interessante var, at han da han så gav autografer i går til nogle af deltagerne i landsmødet, så hans signatur, det er den der bombe, der hvor står Vestergaard. Så tror jeg, et af bolleordene der, eller sådan noget lignende, det er en turban, der eksploderer. Ja, det er bare skide sjovt. Men det er lige altså, det er på det tidspunkt, hvor hvis det var til min mors fødselsdag, og sådan noget, så ville hun sige til mig, nu skal du passe på, at du ikke bliver for morsom. Ja. Det er der, man er henne lige nu, ikke? Men jeg vil så sige, at der, den, der er klar vinder på det her, det er Dansk Folkeparti. Den, der i Dansk Folkeparti har fundet på det her. Og jeg ved, at han hedder Søren til fornår. Er det Søren? Det er ikke Jesper Smøl. Nej, det er Søren. Hvad hedder han? Søndergaard. Søren Søndergaard, der er pressechef. Der vil det jeg sige, kan du godt regne med. Det er sæt smukt gået. Det kunne det de ikke have gjort bedre i Tyskland. Et kommunikations... Ja, det er lækkert. Stunt. Ja, det er lækkert. At nu har man taget patent på den der, og med ham og sådan noget. Det synes jeg, det er flot gået. Og så bliver det pludselig deres ytringsfrihed. Jamen, det er... Det, smukt. Uanset, man kan lide med dig. Det er om man bliver ærgerlig over det, ikke? Jo. Det er virkelig, virkelig godt. Men undskyldningen er jo central. Han siger undskyld bagefter. Ja, synes, han slet ikke overhovedet nogen holdning til noget. Nej, det har han da ikke. Altså, der var det nu passer den dag. Der er to ting. Enten er Kurt Westergaard virkelig dum. Ja, der tror jeg måske, vi er henne. Eller også er han simpelthen blevet så gammel, så han er senil. Så der er nogen, der simpelthen misbruger ham hårdt. Nå, det var enten kommer der hen, ikke, Anders? Det er jo sådan set fair nok. Jamen, hey, går der hen, og så absolut. Står man ved det, man har sagt jo. Ja, og så kan man ligesom blive der. Man kan ikke sådan hoppe frem. Det synes jeg, det, når vi taler ytringsfrihed, så kan man jo altså bare ytre sig så meget, det bliver ligegyldigt, ikke? Jo. Og det er der, vi nok er henne, måske. Ja, det ved vi ikke. Vi ved det ikke. Vi håber bare ikke, han kommer her og holder tale. Kære lytte, der var jo Vild med Dans og Vild med Talent 2008 i fredags på henholdsvis TV2 og DR1. Seertallene er ikke kommet nu, og jeg ved ikke... Jeg tror, at der er en grund til, at de ikke er kommet nu. Jeg tror, de sidder og tænker, dem kan vi ikke slippe løs. Det er simpelthen, fordi talent er over, tror du? Det er sprunget op igen. Men jeg vil godt lige sige noget, inden vi spiller et stykke musik. Ej, jeg vil bare sige, om lige skal det handle om Vild med Dans. Ja, det skal. Thomas Evers Poulsen, min store, han er bare så fed og oprigtig. Han er en fed fyr. Han er ikke en lille, kunstig, glat ål, der bare... du skal vælge til Robinson, din lille fnatmide. Nej, det ville være, man kunne sige, hvis han var ikke som han er. Nej, men det er ret nok. Ja, det er jeg nok. Glans som en ål, det kan han godt lide at være. Glans som en ål. Ja, hans glans er som en ål. Og Thomas Evers Poulsens glans skal vi rive rundt om det, for han stod og... Han græd. Han er en af de eneste. Han tænkte, nej, det får ikke stemmer nok. Jeg må græde, jeg må gøre noget. Jeg pisker mig selv med bambusblad og stikker eller togstammer ind i mig. Jeg gør noget, fordi at jeg skal tue ud for dommerne og direkte i fjernsyn, så vi får medlidenhed og dermed stemmer. Jeg har ikke set det noget. Men jeg vil godt fortælle dig om det om lidt, og spille tudeklippet om lidt. Hvor fedt, men hvad skal vi høre for noget musik først? God musik, ikke? Det skal jeg love for. Det er sgu et smukt nummer stadigvæk. People er federe. Jo, men det her kan. Ja. Og det er et nummer, der ikke ligner andre numre. Lige præcis. Master Servant. Må jeg læse en lille opskrift, inden vi går til dans? Ja. Det er jo efterårstid, og efterår er jo blommetid. Ja. Som man siger. Det her, det er bare en opskrift på blommetjotni. Rengør blommerne, halver dem og tag stenene ud. Læg dem i et ovnfast fad. Pil løgene og skær dem i både. Fordel dem over blommerne. Rengør ingefæren, skær den i tynde skiver og læg dem ned i fadet. Hæld sukker og eddike over blommerne og bag dem ved 175 grader i 45 minutter. Oh. Vend rundt i blommerne undervejs. Ej. Ja, nu når det man lige har Leifien længere, og Leifiens brødre og søskende jo bliver fyret og ikke længere bliver sendt, så er det godt, at man selv kan vende blommerne. Anders, du har set fjernsyn i fredags, og det gør mig glad. Sidder der nogen, der lige nu arbejder på Gallup? Ja. Yeah. Så må de da gerne lige sende os en sms eller en e-post på satansjungel@dr.dk, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad fanden der sker med de der seertal. Det skal jo ikke være dem, der sidder, de søde unge damer og herrer, der ringer rundt til folk og siger, hvem er den næste husstand, der har fødselsdag. Nej, det skal være dem, som har fået de der tal ind lige fra TVM. Ja, det er trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist på E39 motorvejen. Det er mod Hirtshals. Bilisten er kørt på og kører sydpå, men han kører i det nordgående spor, det vil sige, at trafikanter på vej mod Hirtshals, altså nordpå, skal være opmærksomme. Spøgelsesbilisten er sidst set ved afkørsel 5 Vrå, så altså trafikanter, der befinder sig i det område på E39 motorvejen mod Hirtshals i nordgående retning, skal være opmærksom på spøgelsesbilisten, der altså kommer kørende sydpå, men i det nordgående spor. Det er jo mærkeligt. Så er vi på igen. Kære lytter, vi kan forstå, at det netop har været det, der hedder en trafikmelding om en spøgelsesbilist op i Hirtshals. Og hvis du er spøgelsesbilist, der sidder og hører radio nu, så kører du ind til siden din fede idiot. Jamen, på den anden side, hvis man ikke er spøgelsesbilist, så er det svært, hvem skal holde ind? Nej, hvis man er spøgelsesbilist, ja, så ved man det godt. Sige, hvor galt. Alle kører imod mig. Hvad skal der ske? Altså, nej, jeg hader også nogle mennesker. Nej, hvor jeg hader dem. Jamen, de hader nok også sig selv. Men hvis bare de kun gør skade på sig selv og ikke andre, det er det eneste, jeg har at sige til det. Hold ind til siden. Tag det roligt og bliv der. Men der har åbenbart været, det der så er lidt mærkeligt, det er, når der er en spøgelsesbilist i Hirtshals, så er det åbenbart hele Danmark, der skal vide det. Det er så lidt mærkeligt. Men det er hellere better safe than sorry. I fredags, der sker der hverken med allerede det, at tv-kampen foregår jo så voldsomt. Talent mod Vild med Dans. Og jeg ser Vild med Dans, og det gør jeg simpelthen, fordi jeg er hemmeligt forelsket i Joachim B. Olsen. Det er vi mange, der er. Han er manden, der skal vinde det der. Og lige eller hele... som han hedder på VIP-listen i dag, Joachim Boldsen. Joachim Bolestøder. Okay, det er også flot. Ja. Det er jo så ikke ham. Det er flot VIP-liste. Ja. Men Peter Bindner. Peter Bindner. Nå ja, men for fanden, han er nummer 4. Så træerne vokser ikke. Ja, men det er nok. Hvem er nummer 1? Det er selvfølgelig justitsministeren. Hvem vil ikke have Brian Mikkelsen ind? Jeg elsker den liste. Ja. Du ved godt den liste, og det er ikke for, nu skal vi ikke bare, fordi så kommer der en svær med e-mails. Men den forlader jo aldrig Peter Bindners varetægt. Jeg har engang lavet et job for Peter Bindner i Aarhus, ude i noget håndboldhal. Han havde fået kørt sin firehjulstrækker ind i håndboldhallen, fordi hans database med de 5.000 VIP-navn ligger i firehjulstrækkeren og må ikke være i en større afstand fra Peter Bindner end 20 meter. Okay. Jeg har seertagerne her. Er de kommet? Mine damer og herrer. Elsker vores lytter. Tak til Jan Dohrmann, som sidder i... DR Kommunikation. Men det, der er lidt interessant, det er, at nu er den her, det er jo seertallene fra DR's kommunikationsafdeling. Og selvom at den første uge, hvor at Talent kun havde 698 eller 691.000 seere, så var det de bedste seertal, fordi de havde alle børnefamilierne. Helt præcis. Og det er sådan lidt, det galt ikke om at have flest, det gælder om at have det rigtige. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Men hvad også, siger vi nu? Jamen, det er sådan, vi ser det, Anders. Ja, jeg har det samme måde, ikke? Ja. Det er noget med vurderinger først. En masse om vurderingen, selvfølgelig. Det vil sige, at så har DR nok ikke flest seere. Det er jo det, der sker i en pressemeddelelse. Det er, hvis man starter med at skrive her. Weekenden bød på såvel det sædvanlige fredagsopgør, som DR's årlige supertrumf rettet mod seerskarens økstilling, nemlig MGP, som ellers var ved at udvikle sig i... Ja, TV2 trak et længere strå end ellers. Vild med Dans lagde 130.000 seere oven i hatten og endte på 1,3 millioner og 5.000. Mens tallene DR smed knap 50.000 seere og holdt sig kun lige på den pæne side af 900.000. Og det er lidt uheldigt for DR, fordi de havde jo håbet, at nu da de gik i live, så ville det eksplodere, ikke? Jo, men det gjorde de så heller ikke. De sendte også det mest kedelige program af dem alle. Det var de tre dommere, som sidder og siger noget masse ligegyldigt, og så ser man alle de her mennesker, altså DR. Nå, jeg troede, det var direkte udsendt. Nej, det troede jeg også, det var, men det var det ikke. Shit. Og imens græd de på TV2. De græd. Thomas Evers Poulsen, der danser med... Fortæl lige, fordi der er stadig 4 millioner, som ikke har set det. Med statsministerfruen. Det er sådan, at der er alle de her, der danser. Og der bliver stemt nogen ud hver gang. Lige netop. Og der er en kendt, der er sammen med en, der kan finde ud af det. Yes. Og i det her tilfælde med ham, Joachim, du talte, eller hvad hedder han? Thomas. Thomas Evers Poulsen. Han er sammen med førstefruen. Ja, og han har tidligere danset med... Hende med de indfaldende øjne. Nej. Fordi det, hun nå, hun er også danser. Nej, det er rigtigt. Han har tidligere danset med Mia Lyne. Mia Lyne, som vandt. Der vandt. Og siden der har han ikke rigtig vundet noget som helst. Han troede jo også tidligere, han, altså i de efterkommende, eller kan man sige, årene efter, at han også skulle vinde. Men det har han ikke gjort. Men nu har han en chance, for han har første dame. Ja, og det har nemlig tænkt, se mig, jeg har fået statsministerfruen. Det der bare problemet, det er bare, at Joachim B. Olsen er bare bedre end statsministerfruen, og mere tiltalende end Thomas Evers Poulsen er. Fordi Thomas Evers Poulsen, hvis man så det program på TV3, der hedder Med kniven for struben, hvor at han har en restaurant et eller andet sted i Frederiksværk med hans familie. Hvilket usympatisk menneske han var. Altså, midt under optagelsen Thomas Evers Poulsen, imens de optager de her programmer, ja. Der ringer han til den lokale avis derop og siger, alt det, der bliver sendt i fjernsynet til efteråret, det passer slet ikke. Og ham kokken, han er bare så dum, han siger, at vi ikke laver ordentlig hummersuppe. Jeg er simpelthen bare så ked af det. Thomas Ivers Poulsen er ikke et ondt menneske. Det tror jeg sådan set ikke, han er. Nej. Han er bare der, hvor han er meget udspekuleret. Og når du kender godt de der drenge, som de hele tiden tror, de er to skridt foran. Når de så finder ud af, at det er de ikke alligevel, så bliver de modbydelige og kede af det. Og så står de og tænker, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg så gøre? Men jeg forstår ikke, er han danser eller er han restauratør? Han er danser og restauratør. Men det hænger jo ikke sammen. Han er dansepige på en dansebar i Frederiksværk. Sødt. Thomas Ivers Poulsen gør så det eneste rigtige. Nej, hør nu efter, hvad jeg siger til dig. Det eneste rigtige, man kan gøre i en situation, hvor man kan se hele lortet ramler ned om ørerne på dig. Der er et eneste hvad svar. Hvad stiller jeg op? Der er et eneste svar, og det er det moderne danske mandesvar. Jeg begynder at græde. Simpelthen. Jeg skal have stemmer ind. Folk skal stemme med mig. Jeg skal ikke ud af det her program. Jeg vil simpelthen ikke ud. Jeg kan ikke lade ordentligt hummersuppe, så jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, når jeg går ved til restauranten. Begynder han så at græde? Altså før stemmerne var talt op? Ja. Det, der sker nu, det er, at parret så går op til dommerbordet, hvor der sidder tre eller fire? Det er lige meget. Det er nogle meget gamle mennesker, der sidder deroppe. Som danslæger. Ja, som sidder deroppe. Og så går parret deroppe, ligesom, og så begynder Thomas nu, og man kan se, han står, jeg ved ikke, om han trøbbet noget ind i sig, eller der er et eller andet knap på ham et sted, der gør, at her trykker jeg, så får jeg meget, meget smerte, og derfor vil min krop rent fysisk bare simpelthen tårekanalerne bliver aktiveret og begynder at græde. Cool, hvad gør jeg det med det? Hun står bare og kigger på ham, Thomas, og tænker, slap dog af. Altså godt nok er det her en udspekuleret konkurrencesved, men så udspekuleret pludselig det da ikke at være. Men det er en rumper, Anders. Du vil da ikke at stå og være, så er I slap da lige af. Hvordan kan han vide, ham dansemusen vide, at den anden dansemus græder, fordi han er glad? Jamen det er, fordi de begge to er dansemus. De kommunikerer sådan noget dansekommunikation uden ord. Lignet det er totalt stærkt. Jamen, det er det, de lærer på danseskolen. Græd! Græd, hvis det er... Hvis du vil frem i verden og vinde noget, som du ikke fortjener at vinde. Græd! Og det var der, det lykkedes. Se mig, jeg tuder. Vi skal have noget musik. Vi har snakket i 20 minutter. Jamen, det gør noget. Nej, men det var dejligt. Men det vil sige, at han klarer den her. Bare lige for at opsummere. Ja, det der så sker, det han er... Han græder sig til en sejr. Ja, de får så ikke toppoint, men de rører i hvert fald heller ikke ud, kan man sige. Hvem røg ud? Det gjorde ham, som ikke er bøsse. Søren Bregendal, som ikke er homoseksuel. Jeg slår lige fast. Han er ikke homoseksuel. Nej, ikke fordi der er noget. Det er ham fra C21, og han er ikke til mænd. Nej. Det er bare genskab, der går rygter om, fordi så er man mand, og hvem er vild i dans? Så... Græd han også? Han var egentlig meget fair. Hvis man ikke græder, så ryger man ud. Ja, det er ikke engang løgn. Man skal græde, og så kan de andre sidde og græde og sige, ej, hvor er det godt. Og så, nej, men det er store følelser, Anders for fanden. Det er jo så Mickey Mouse. Men ved du, hvad han er? Thomas Ivers Poulsen, han er Mickey Mouse. Han er den menneskelige udgave af Mickey Mouse. Så den lille, fucking irriterende gnaver og rotte. Mus. Han er en dansemus. Sunny Day Real Estate Rain Song. Det er god musik, ja. Ja, det er. Der er 20 sekunder tilbage. Ja, der var. Men det skal vi nok lige tage lige. Det er Sunny Day Real Estate. Kender jeg det? Det er... Undskyld. Nej, det er jeg fald. Nej, fortæl, hvad det var. Sunny Day Real Estate. Sådan der. Mm. Det var du ved at sige. Apropos tude, så har vi jo også fået dagens udgave hjemme. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal have en programoversigt. Nå, så slukker jeg det. Der er ikke noget i det. Det var bare, jeg bliver bare glad. Der er en, der har fået ret. John Sandstigeren, som jo kan se alt, ikke? Ja. Han ved, hvad der er sket. Han ved, hvad der vil ske. Vi snakker meget Adam og Palsvagtigt i dag. Er det rigtigt? Det skal vi ikke gøre. Ikke fordi der er noget game af endnu. Nej, men the casual likes. Ja. Lidt lige forbi beatet, ikke? Ja. Men du kan også bare tage en programoversigt, ikke? Jeg tager programoversigt. Tyske pauser og det der. Ja. Mine damer og herrer, her er, hvad vi har valgt at have bringe i de sorte spejder i dag. Et program spækket med oplevelser, siger jeg i den håb, jeg kunne nå at finde sæden inden. George Michael siger undskyld for weekendens anholdelse. Manden, han er jo altså blevet taget på et mandetoilet, både med kokain, crack og hash i lommen. Ja. Og jeg er så vidt, jeg er informeret, at crack og kokain det samme. Det kommer det bare ind på måden, man indtager det. I engelsk medie benævnes som crack cocaine, som et produkt, altså en slags destilleret form for kokain. Mutate. Det helt centrale er, at han gør det samme som Kurt Westergaard. Han siger fucking undskyld. Og det synes at være, hvis ikke du kan tude direkte i medierne, så græd, eller så sig undskyld. Men det er næsten lige så godt. Fordi at han siger, nu vil han prøve at få styr på sig selv. Det sagde han også sidste gang, forrige gang, 3 gange siden, 4 gange, og for 5 gange siden, han blev nappet. Sidste gang sad han jo i London, hang hen over rattet i en bil. Der var han bare træt, jo. Ja, han var så blæst ud af forskellige stoffer, han ikke anede, hvad han hed. Men det skal ikke er, det er altid i nærheden af det, der hedder vist nok hedder cruising places. At han falder om kul. Men han sagde også undskyld dengang, og det gør han nu. Og vi kan se frem til, at det gør han sgu nok også næste gang. I en rumba. Så skal vi tale om... En rumba. Landsmøderne. Masser af gode lydbyder for dem. Ja, tak. Vi har TV-duellen, den har vi sådan set allerede beskæftiget os med, men lur mig, om ikke der er mere i den. Ja, tak. De hemmelige kerneværdier på De Sorte Spejdere har vi haft. Boligannoncen, og det skal vi nok takke Maria Wigman. Maria Wigman, en lytter af programmet, og jeg kan sige, at det gør vi altså efter nyhederne, ja, lige efter nyhederne af sporten. Meget, meget smuk boligannoncen, hun har tilsendt, som vi vil forsøge at svare på. Så har vi et Per Fyn-klip, og så skal vi spille Tilles Bingo, og så vil jeg godt sige, og det er meget vigtigt, at jeg slukker helt musik. Jeg ved, hvad du vil sige. Uanset hvilket radioprogram, man lytter til i Danmark, der vil det, vi skal sige nu, sikkert blive sagt. Fordi det er sådan, at os radiofolk, det er sjældent, at man på den måde, altså der bliver sat pris på ens arbejde som sådan. Og det er der så mulighed for nu, at vi kan vinde en pris, Anders. Ja, det kan vi. Nu, ja. Jamen, jeg prøver med. Man kan vinde en pris. Vi kan vinde flere priser. Ja, men den pris, vi kan vinde, som er lytterne i Danmark, der afgør, om vi vinder den, det er den, der hedder Ekstra Bladets skyldne mikrofon. Og der er afstemning i øjeblikket i gang på ekstrabladet.dk. Jeg startede dag, ikke? Og der kan man så stemme indtil på torsdag blandt 10 programmer. Ja, nominerede programmer. Og så kan man sige, hvad vil man egentlig helst? Altså, hvad? Og der er jo mange gode forslag der. Og jeg synes, man skal stemme på det program af de 10, der er der, som man allerbedst kan lide. Det vil være dumt andet. Det vil jeg sige. Jeg vil ikke opfordre dig til at stemme på os. Jeg vil ikke opfordre dig til at stemme på... Jo, hvis man mener, det er det bedste, ikke? Jo, naturligvis. Men man skal stemme, hvis man har lyst, og man skal stemme på dem, man allerbedst kan lide, kære lytter. Mm. Og jeg vil godt udlåde en præmie. Mm. Jeg kan ikke sige, hvad det er, men nej, jeg kan sige, at det er en stor præmie. Vi vandt den sidste år. Ja, det gjorde vi faktisk. Og det er vi ikke færdige med at blive taknemmelige over. Den gyldne mikrofon. Yes. Og jeg kigger stadig på den. Altså, jeg gør det. Hvis vi vinder den, så begynder jeg at græde. Det kan jeg så godt sige. Så laver jeg simpelthen... Du laver en Thomas? I en rumba. Så begynder jeg at stå. Jeg begynder også at græde. Jeg begynder at græde, hvis du græder, fordi så... Men jeg skulle sådan set græde nu inden. Nej, det gider så patetisk og udspekuleret, jeg gider ikke være. Jeg vil bare sige, stem for Sivan, der uanset hvem man stemmer på. På ekstrabladet.dk. Årets radioværter. Ej, du græder jo rigtigt, Anders. Hold op. Ej, det er bare, vi laver radio, det er for sjov. Anders, hold nu op. Ej, lad lige være. Jeg skal lige finde et stykke musik, for det var ikke meningen. Ej, Anders, hold nu op. Men det er bare spændende. Ej, hold nu op. Men du skal ikke græde rigtigt. Du skal ikke græde rigtigt, Anders. Det var altså ikke meningen. Hvis det er tak, hvis vi vinder igen. Kan vi lige få noget to på min CD? Ej, men Anders, du skal ikke græde. Og vi har ikke fortjent det. Du græder rigtigt, Anders. Jeg vil dedikere hele mit sejr, hvis den kommer. Nej, du græder rigtigt. Hold op. Til dig, Anders. Nu bliver jeg helt rørt. Jeg elsker dig. Ej, hold op med det der. Ej, hvad er det godt, webcamet ikke virker i dag. Ej, Anders, så lige op. Ram brumle fyr, hold op med at græde. Hold op. Nej, hold lige op med det. Swades og Animal Nitrate på vores hjemmeside. Det er det gode skrot til spider. Kan man klikke sig ind, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i det program. Man klikker på det, der hedder playlister, og det skal jo være De Sorte Spiders playlister, skal vi lige huske. Altså på vores hjemmeside, ikke? Mm. Anders, vil du helst høre honningglaserede boller, hurtig optøning af fars eller brændende kærlighed i haven? Brændende kærlighed i haven? Når det synes for hjemmet. Ja, det er nemlig rigtigt. Når dine mini-planter med brændende kærlighed er færdige med at blomstre indenfor, så skal du ikke smide dem ud. Sæt dem ud i haven, så de kan blomstre op igen. På den måde får du glæde af dem, indtil frosten kommer. Op. Sand. Så kan jeg godt tænke mig honning på bollerne. Honningglaserede boller. Du får ekstra flotte boller, hvis du pensler dem med varm honning, så snart de er taget ud af ovnen. Honningen giver både bollerne sødme og en flot, blank overflade. Mm-hmm. Skal vi lige nappe hurtig optøning af fars? Det tror jeg godt, vi kan. Har du taget farsen op af fryseren i sidste øjeblik, er der et råd at hente. Kom blot en mængde salt på kødet, inden du, som du mener, passer til portionen. Det fremmer optøningsprocessen, og så skal du ikke bruge salt bagefter. Kom salt i øksehugget. Hvad hedder det? Jeg har noget, jeg godt vil tease for. Om et minut er der nyheder. Derefter er der sport, så spiller vi et stykke musik. Og så... det er sådan, at der er en lytter, der hedder Maria Wigman, der har sendt os... Ja. Der er mange søde lyttere. Alle vores lyttere er jo søde, ikke? Og det er jo ikke antallet af lyttere, der er afgørende. Det er, hvem Og hvilke lyttere man har, ikke? Ja. Men der har Maria Wigman altså sendt os en mail. Det er en boligannonce. Maria, hun er det, der hedder et boligsøgende. Ja. Hun skal have sig et værelse eller klubværelse. Hun skal studere. Og hun har sendt os en boligannonce. Og for alle studerende, der sidder derude nu og skal finde et sted at bo, der kan jeg sige, der er det ret vigtigt at lytte efter. Ja. Fordi det her giver også en indføring i, sådan skal den skæres. Lige præcis. Ja. Men det er vi nødt til at vente med til efternyhederne og et stykke musik. Ja. Og nyhederne, det er jo i dag. Satans yngel, snabelag, det er hun, som det går, gør Ørlunds mailadresse. Ja, jeg ved da faktisk ikke, hvem der laver nyheder. Det er en flot fyr, jeg har aldrig set ham før. Det er jeg hedder Kasper Hartmann. Hej Kasper Hartmann, er du ny her på radioen? Nej, det er jeg ikke. Jeg er bare vikar her i dag. Du har arbejdet op på radioavisen, ikke? Det gør jeg. Ja, du gør. Det kan jeg da genkende stemme. Og der vil jeg sige, kære lytter, igen er P3-nyheder altså ude og se, nej, hvordan laver de der med nyheder på Radio Nova? Der skal vi også ned og stjæle derfra. Derfor er vi meget stolte af, at vi har det hårde hold. Ja. De rigtige nyheder, dem der normalt er på radioavisen, ja, læser altså nyheder op i dag. Mine damer og herrer, klokken er over 15, og her er P3-nyheder med Kasper Hartmann. Sorte spejder med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen til anden time af det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Vi sender alle hverdag, lige bortset fra på onsdag, mellem 14 og 16 her på P3. Og en rar lytter, det er alle vores lytter, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Maria Wigman har sendt os følgende e-post med et link i. Jeg vil godt læse det her op. Ja. Værelse udlejes til mandlige studerende. Bemærk særlige omstændigheder. Ja. Ja, så er der nogen, der sidder og tænker, så skal man op. Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Det er meget, meget værre end det. Eller bedre. Værelset er på 13 kvadratmeter. Nyistandsat, malet, paneler med mere. Altså, der er paneler også i lejligheden. Der er adgang til fælles bad, toilet og køkken. Boligen er tæt placeret på Bagsvær Hovedgade og ligger cirka midt mellem Bagsvær Station og Stengården Station, og der er cirka 5 minutters gang. Der er busforbindelser 43, 42, 161, 165 og 400S. Så er der en skøn natur lige i nærheden, Hareskoven og Bagsvær Lyngby Sø, samt et stort fredet moseområde. Jeg kan sige, at det moseområde, der påtales her, må være Åmosen. Det er det da muligvis. Værelset ligger i en treværelses lejlighed i et toetagers murstensbyggeri. Meget fredeligt, skråstrej småborgerligt område. Lejer er velkommen til selv at holde husdyr, dog med undtagelse af fugle, fårekyllinger eller andre, som larmer om natten, skråstrej tidlig morgen. I kælderen forefindes vaskeri med rimelige priser og god adgang. Lejer skal være indstillet på at overholde boligforeningens husregler med hensyn til musik, larm med mere. Og i det hele taget være indstillet på at hilse pænt på naboer og opføre sig pænt ved ophold i området. Altså, man sidder som studerende. Og tænker, skal søge bolig og sådan. Det lyder sgu meget. Lige det med forkyllinger. Det havde jeg nok heller ikke tænkt. Den skal jeg se afhænde. Yes. Lejer skal være indstillet på at rydde op efter egen madlavning, skråstrej opvask, omgående. Det synes jeg også er fair. Ja, ja. Dertil er det et must, at badeværelsesfliserne bliver aftørret for vand, kalk efter hvert bad. Det er også fair nok. Ja. Lejers værelse er delvist møbleret, og man kan ryddes, hvis det er. Der er internet, ADSL og antenne, TV-adgang installeret på værelset, og alt efter lejers downloads-behov kan vi aftale pris på dele regningen herfor. Så er det nok et stofenet, de har, tror jeg. Ja, og jo, og der kan jeg sige, hvis det er en mandlig studerende, kan man godt regne med, del at den regning. Del der den er downloads-behov, som siger spar 60.000, ikke? Men altså, ligeledes er der også mulighed for, at vi laver en fælles madordning med eller medspisning. Det aftaler vi efter behov. Alt i alt, synes jeg, det lyder godt, det her. Så nu så vil jeg så godt tage det næste afsnit, og der er flere mange afsnit, og vi er slet ikke nødt til de særlige omstændigheder endnu. Nej. Selve lejligheden er beboet af to store hunde, kærlige og veltrænede, i stuen. Ej, lad være. Jamen, det er også jeg begynder at græde. Du skal mig ikke græde mere. I stuen bygges et mindre I stuen bygges et mindre ilder hotel. Og det er jo det ordet er jo altså bygges. I stuen bygges et mindre ilder hotel. Det vil sige, at lejer skal kunne tåle og lide dyr, især hunde. Ilderne bor i stuen, og er kun relevant for lejere i forhold til, at der selvfølgelig er lyde fra både ild og leg samt hundeleg. Ild og leg er jo nok her den mest, kan man sige, signifikante lyd. Desuden gælder det, at lejer ikke må være sart i forhold til, at hjemmet er fyldt op. Her bor undertegnet min kæreste samt min søn i weekenderne. Det er med andre ord et meget socialt hjem. Vi bor tæt. Det er jo en treværelseslejlighed, hvor devisen er. Hvor der er hjerterum, er der husrum. Det er meget smukt skrevet. Lejer skal derfor være en person, der kan leve med de lugte, lyde osv., som der er forbundet med at bo sammen med mange mennesker og dyr. Så, kommer hold vi til. Fast. De særlige omstændigheder handler om huslejen samt lejers behov. Og så begynder der at ringe nogle klokker. Men de kan godt holde op med at ringe. Ideelt set søger jeg en mandlig lejer med egen bil, som studerer i København i hverdagene, men som ikke nødvendigvis har brug for værelset i enkelte weekender. Dertil forestiller jeg mig, en del af huslejen bliver lagt i naturalier, i form af, at jeg 3 dage om ugen får lov til at bruge lejers bil til små ture af cirka 2 timers varighed, alt efter hvad vi aftaler. Jeg betaler naturligvis benzinudgifter. Turene er lagt an på, at jeg tager mine hunde med og kører til skov og strand og lufter. Den kontantdækkelse huslejen kan således kun dække det mest nødvendige. Jeg forestiller mig et beløb i stil med 2500 kroner. Men det forhandles alt efter, hvad vi aftales. Med venlig hilsen, Lise Sørensen. Lise Sørensen. Og jeg kan lige så godt sige, at vi ringer til Lise Sørensen med det samme. Mest for at høre, har den givet bid. Og så også for at høre, hvem er den ene taber, det her spil? For mig ser det ilderne. Ja, det ved jeg de også. De skal da ikke ud og køre. Og hvor mange har responderet på annoncen, og er værelset i virkeligheden udlejet? Man kan ringe mellem 10 og 20. Ja, det er jo ligesom det offentlige jo. Hmm. Ja, det er ikke engang noget. Det er sådan, når man ringer der til skat. Vi er åbent mellem 0902 og 0904. Hmm. Og der er 1 milliard i kø. Anders vil jeg ringe op. Spændende, spændende. Nu ved vi selvfølgelig ikke, om Lisa har lyst til at være i radioen, men det finder vi ud af, og det håber vi naturligvis. Nu husker du at spørge Peter, Anders. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er jo også dit særkende. Ellers begynder jeg at græde, hvis alt går galt. Ja, det virker jo. Ja. Ja, Lisa. Goddag, Lisa. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Vi ringer fra Danmarks Radio, et radioprogram, der hedder De Sorte Spejder. Aha. Undskyld, vi forstyrrer, men du er i radio nu. Er det okay med dig? Nej, det er det ikke. Nej, det er da også helt fair. Det var kun fordi, vi responderede på den annonce, med, hvor du søgte en lejer, så det var det. Men hvis ikke du har lyst til at være i radioen, så skal du være fri. Ja, men hvad går det ud på? Jamen Lise, vi bare høre et af lejligheden lejet ud. Vi har læst annoncen op nemlig i radioen. Ja, den er en meget smuk og også lidt speciel annonce, det var det. Og så tænkte vi umiddelbart... Ja, det er det nemlig. Ja. Dem, der umiddelbart taber i den her annonce og med lejen osv., det må være ilderne, for de skal ikke ud og køre. Det har du ret i. Og har der været nogle problemer med det indtil videre, Lisa? At de måske har tænkt, det var da mærkværdigt. Hundene må godt komme ud og køre. Vi skal aldrig med. Vi skal ikke med. Det er fordi, der er nogle andre nogen, der lufter ilderne. Godt. De har ikke så godt af at komme ud i hundeskoven, så bliver de spist. Men Lisa, må jeg bare lige spørge, et ilderhotel? Ja, det er også det, der umiddelbart undrer os mest. Det var det næste spørgsmål. Ja. Hvordan går det med byggeriet? Jamen, det skrider fremad. Det skulle ikke vare længe, før det er færdigt. Hvor mange værelser er der på det hotel? Nu er det jo sådan til ilderne, ikke? Jo, det er klart. Men jeg tænker, hvor mange beboere påregnes at skulle, om jeg så må sige... Ja, det vil kunne huske 8 beboere. Tak for kaffe. Og kan man komme med sin ilder? Eller er det dine egne ilder, eller hvordan? Jamen, så er det ikke altså, jeg har selv 3 ilder. Ja, okay. PT. Vi venter unger til næste år også. Tillykke. Og så bliver det sådan, at min tanke var, at hvis folk for eksempel skal på ferie eller sådan noget, så kunne de komme med deres ilder, og så kunne den være på ferie hos os. Lisa, ved du, jeg vil bare sige, jeg ved, der er en grævlingedame, skulle jeg kalde hende, det hedder det ikke, hun hedder Pindsvinedame i Dragør, som jo har et... Pindsvinehotel. Ja, Pindsvinehotel. Eller i hvert fald tager sig af pindsvin, som ikke har det godt, ikke? Ja. Og det er der stort behov for. Men hvornår var det, du tænkte, der er behov for et ilderhotel? Det er jo måske det, man kunne kalde en nicheforretning, trods alt. Ja, jo. Det var jo det, jeg tænkte. Altså, jeg fik selv ilder sidste år, men i Danmark er der jo ikke så meget arrangeret med hensyn til ilder. Der er meget få opdrættere, og hvis man kigger på deres hjemmesider, så ser det ikke særlig seriøst ud. Kan man sige, at ildermarkedet sejler? I forhold, de har dem, ikke? Hvad siger du? Kan man sige, at ildermarkedet sejler? Ja, det kan man kan sige, det er ret ikke eksisterende i Danmark. Jamen, så er det jo også der, man... Indtil videre. Men Lisa, hvor mange har Niler? Hvor mange har Niler? Nå, hvor mange mennesker, ja. Ja, eller hvor mange danskere er besiddet af Niler? Jeg ved ikke, hvor mange der har Niler, men det bliver et mere og mere populært husdyr, fordi at den skal ikke ud og luftes, den er renlig, kan gå på kattebakke, og den er intelligent som en hund. Mm. Du skriver på et tidspunkt i annoncen bare, der skriver du, at man skal være klar over, hvis man vil bo hos jer, at i en meget kærlig familie, og der er meget hjerterum. Og man skal selvfølgelig også kunne forholde sig til, at der er lyde for ild og leg. Hvor meget larmer en ild? Det er et godt spørgsmål. Eller flere ilder, når de leger? De larmer ikke særlig meget. Nå. Når de leger, larmer de ikke. Men indimellem, så er de meget nysgerrige dyr, så de vil prøve at grave og se, om de kan komme ind og ud forskellige steder. Og sådan noget. De er meget aktive, ikke? Kan man regne med, at ilderne også kommer? Så er der jo selvfølgelig også en lugt ved at have ilder, og det skal folk jo også være forberedt på. Og hvad er det? Lugter de grimt? Er det godt? Er det lugter de meget? Lugter de lidt? Eller lugter det bare sådan lidt muskus? Nogle synes, det lugter meget slemt, men nu er mine ilder meget velpasset, og de kommer i bad hver uge. Okay. Så det er meget begrænset, hvor meget de lugter. Lisa, hvis ikke man bader sin ilder, hvad sker der så? Mm-hmm. Hvad sker der med den? Bliver den ulækker? Jamen, altså, ilderen er et rovdyr, og det vil sige, den stinker. Okay, ja. Det er simpelthen urin og alt sådan noget, den går og smører sig ind i, for at lugte værst muligt. Det er sådan, de vil have det. Ja. Men de lader sig bade? Så man ligesom holder det nede. Ja, det vil de. De er meget kendende. Det er faktisk ligesom en hund. Den skal opdrages fuldstændig ligesom en hund. Nå. Så alt, hvad du gider at lære den, det tager den imod. Lisa, hvad skal det koste at have sin ild overnatten i en uge? Det er for et godt spørgsmål. Ja, har du påtænkt en pris? Ikke endnu. Nå. Så langt er jeg ikke nået endnu. Og hvor har du tænkt dig... Hvor har du tænkt dig at agitere hende? Ja, det er klart. Hvor har du tænkt hvad, Anders? At agitere, altså vil lave... Nå, og avatere, ja. Hvorhen er der en form for ildermagasin eller agitere. Noget? Agitere, det var også været lidt... Ikke så vidt jeg er klar over, nej. Men så... Men nu er det sådan, så i Ballerup, der bor Sjællands bedste ilderdyrlæge. Og det ved alle, der har ilder, hvis de ellers har gjort deres hjemmearbejde. Hun er den eneste dyrlæge, der har forstand på ilder. Så der har jeg tænkt mig at lave åben hus, dels med hende og dels med dyrehandlere. Det er en god idé. Og forskellige steder, ikke? Ild og forum og sådan noget. Selvfølgelig. Men vi skal heller ikke tage mere din tid. Det var bare det sidste. Har der været nogen, der har responderet på annoncen? Nej, men jeg har jo ikke sat noget op endnu. Jeg tænker på værelset. Har du fået en lejer endnu? Ikke nu, nej. Nå, okay. Jeg satte den også først på i går. Ah, okay, så rigtig nok. Og jeg skal jo finde en, som både kan tåle og lide dyr. Det er klart. Jeg har også to meget store hunde, ikke? Hvilke hunde er det, der er tale om? Jamen, Presser Canario og så en blanding. Presser Canario, Anders. Hvad er det for en? Det lød som ham, der i en tid ansatte mig på Ekstra Bladet. Det er, hvis du forestiller dig en amerikansk bulldog på steroider. Upsan. Sød, velafbalanceret, helt rolig hund, kan jeg forstå. Den er jo ikke på nogen måde lige, hvor man tænker, det kan klikke lidt. Men der, hvor Lisa jo har skrevet, at den er veltrænet og velafrettet, og det kan man regne med. Ja. Men hvis den man er utrolig veltrænet. Og det er kun, hvis man gør Lisa noget, så kan det være, den bliver lidt små firkant. Lisa, sidste spørgsmål. Ja. Hvis den, der så kommer, fordi der er helt sikkert nogen, der nok skal lege det her værelse, der så får det her værelse, og man skal på toilettet fra det værelse, hvor man har, eller i bad eller et eller andet, skal man via ilderhotellet? Nej, det skal man ikke. Modtaget. Og værelset har udgang til gangen, som har adgang til køkken og bad og sådan noget. Perfekt. Ikke? Og der er ikke nogen dyre hoteller der? Nej. Altså, det er der selvfølgelig. Det er der ikke, nej. Det ligger inde i stuen. Alle værelser i hoteller med udsigt til gården, altså gaden, eller hvad? Hvad er udsigten fra hotellet? Hvis du forestiller dig en atriumgård med en lille havedam med guldfisk og planter og ting og sager, man kan klatre i. Sådan ser halvdelen af min stue ud. Lisa, underboen, er han, hun, den? Er de ligesom med på det her? Den her? Ja. Nå, det er godt. Fordi jeg bruger mig at have lige så mange dyr, som jeg vil. Åh, hvor godt. Og det er det, der er lov for, at der bliver fyldt op. Lisa, tak fordi vi må ringe. Og jeg kan bare lige høre til sidst, vi skal bare lige høre her. En lille ting. Leia, velkommen til selv at holde husdyr, dog med undtagelse af fugle, fårekyllinger eller andre, som larmer tidligt om natten. Du gider ikke hvad tænkte du, da du tænkte, Der er visse dyr, jeg bare ikke vil hen for mit hjem. Jeg vil godt have ilder, og jeg vil godt have bærende fugler. Men forkyllinger, de skal sætte mig igen for mine døre. Hvad er årsagen til, at du på den måde vælger at bandlyse forkyllinger? Fordi vi har forkyllinger. Det er fordi, at ildere, de er vilde med at fange forkyllinger. Så det har jeg også haft hold, sådan så du ved, at de har noget at gå på jagt efter og sådan noget. Og de der forkyllinger, når de er glade, og det kan jeg jo godt lide, mine dyr er, så synger de. Og de bliver skismer ved hele natten. Og så skider, eller så vælter ilderne sig rundt i sit eget, og så er det bare en, og så bliver det for meget. Så en Ajax-tornado uden ende. Ja. Jeg er enig med dig, Lisa. Lisa, vil du have held og lykke med værelset, og tak fordi... Og held og lykke med hotellet. Spørgsmål. Jo, tak. Ja. Og tak for din tålmodighed. Lisa, hvor er du egentlig henne nu? Hvor er du egentlig henne nu? Jeg er lige på vej ud og købe ind lige nu. Nå, det skal passe. Du er hundene med? Ja, ja. Nå, nå, du vil ikke få en af dem til at købe ind, så vi kan gætte, hvad det er for en af dem? Det er muligt. Charlie? Ja. Alle. Kan du sige alle? Kan du sige alle? Ja. Det er blandingen. Det er blandingen, det der. Det er bare starten. Det er blandingen, ja. Hvor er det smukt. Lisa, kan du have en dejlig dag, og held og lykke med den nye lejer, den nye mandlige lejer. Og hotellet, ikke mindst. Og de særlige omstændigheder omkring huslejen. Og have en god dag, og tak for din tid. Ja, tak i lige måde. Tak. Hej. Hej. Hej. Hvis man vil lejeværelset, Anders, så er det på flytteklar.dk, ikke, at man går ind og finder annoncen. Lige netop. Ja. Her er et godt gammeldags stykke musik. Med Stereophonics. Ja. Og så kan man godt score for blaupunkten derude. Ja, nu velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Fantastisk nummer med Stereophonics, det hedder Just Looking. Live from Dakota hedder det, et livealbum, som de udgav for et par år siden. Ja. Der findes så liveudgaven af det her nummer, sjovt nok. Og det er... der kan du altså snart om begynde at tude med, ven. Ja, jeg kan godt forestille mig det. Jeg sidder og leder her efter en, fordi der var kommet en meget smuk fra familiejournalen, en lytter har sendt. Ja. Et af de tips, som de jo også er besøgt at plagiere hjemmes taktik i familiejournalen. Ja. Men bare lige for KB i Nysted under titlen Vask ryggen. Her er et godt råd til alle, der har en form for gigt. Jeg kan ikke nå om at vaske min ryg, og jeg har derfor sat velcrobånd op på væggen i badet. Det er skruet op med tag, skruer, og så har jeg købt en stor bilsvamp, hvor det andet stykke bånd er trukket igennem. Så hænger det på væggen, og så kan man bare køre ryggen op og ned og sæbe på svampen. Det er den slags, der har gjort Danmark til et stort land. Ikke noget med at bare give op. Ikke noget med bare at sætte sig ned og tude. Nej, man køber en bilsvamp og to ruller velcro. Eller et Euroshell-kort, og så går man igen. Så skal jeg love for, at litorerne og akne på ryggen bliver revet op. I weekenden, der var der store landsmøde weekend, både for Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, og begge partiers landsmøder har vi selvfølgelig dækket intenst. Gryfrid Nielsen, vores redaktionschef, var så medlem af Folkepartiet, var så inviteret til Dansk Folkepartis landsmøde, og man kunne jo også se en i programmet i går, da der var resumé derfra, da Kjeld og Hilda spillede, hvor hun en af dem, der dansede. Ja, det var hende, der stod oppe bagved og skreg meget mærkeligt, sådan lidt atonalt. Og lige netop derfor er Gry her så heller ikke i dag. Der er langt hjem fra Herning, som man siger. Vi satte hende jo af, da vi sendte fra Jylland sidste uge. Ja, så jeg var af. Og så har vi også haft Thomas til de radikale landsmøde. Det skete der ikke meget ved. Nej. Og det er ikke Thomas' skyld. Vi tjekker ind til begge to om et øjeblik. Skal vi først have et stykke musik, Anders? Ja, vi skal. Og det er heroppe fra det, der hedder Dalen. Sæt i værk. Jamen, hvor er det et dejligt nummer, Anders. Ja, det er. Hvad hedder han? Det er en amerikaner, der hedder Analik. Ja. Yeah. Med nummeret Breathe. Modtaget. I weekenden var der altså store landsmøde i weekend. Både Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afholdt deres landsmøder. Og vi skal se tilbage på weekenden, der er gået. Fordi, altså, der plejer altid at være rig underholdning fra diverse landsmøder. Ja, Socialdemokraterne holdt det for et par uger siden. Det var kedeligt. Der var absolut ingenting at komme efter. Nej. Ja, det er jo sådan, Socialdemokraterne er. Men så havde man da håbet, at denne weekend kunne faldbyde lidt nem underholdning. Både De Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Vi starter med Simon Fritz Amnitzbøl. Jeg skriver en kronik. Se mig, hvor er jeg stor og stærk. Og så tager jeg 4 uger på ferie. Men det er bare meget sket. Det var det samme, Birthe Rønn Hornbæk gjorde. Hun skrev også en kronik i Politikken, og så var det, hun tog elevator og gik af hemmelige gange. Den der gang, der går fra Kastellet til Vestvolden, så løb hun så ellers der. Ingen gang nok. Se mig. Jeg snakker i mobiltelefon. Bare dumt at gøre det, hvis man ikke har sat den på lydløst, og der er nogen, der ringer, imens det ser ud, som om man taler i den. Ja, det er uheldigt. Først her er, hvad der foregik til de radikale venstres landsmøde. Landet er truet. Ikke af gale diktatorer, skøre generaler og marcherende soldater. Jamen, det er så meget sjovt, at den hedder Radikale Venstres Landsmøde, og så er der en lyd af Pia Kjærsgaard. Men ja, det... men det kan også være satirisk øjemøde, vi har sat på. Vi ved jo ikke helt, hvad det er. Nej, det ved jeg ikke. Jeg kigger bare ud på... Men de sidder og kigger, de handler videre på eBay. Ja, okay. Det er jo sådan, så vi fik jo ind. Ja. Vi fik jo ind. Ved du hvad, jeg har den. Jeg tror, jeg har den her. Ved du hvad, skal du bare... Næh. Her er, hvad der foregik på... Ja, jeg har den sgu her, tror jeg. Nu skal du høre. Det her var det, der foregik på det radikale landsmøde i weekenden. W mojej rodzinie wszyscy się w czymś specjalizują. Wciąż są zajęci. Coś majstrują, o czymś dyskutują, bo każdy ma swój wyjątkowy talent i każdy chce robić coś innego. Ale w jednej rzeczy wszyscy jesteśmy zgodni. To Fifi, bo każdy z nas je uwielbia. Orzech laskowy w karmelu, krem orzechowy i pyszna czekolada. Pyszna czekolada. A ja jestem specjalistą od smakołyków. Co ma bak? Glad for, at man har en polsk Toffifee-reklame, man lige kan bruge. Det var det, der skete. Det, der var ideen, vi ville fortælle, ikke med klippet her, men det, vi ville have fortalt, hvis klippet havde virket til at starte med, det var, at der absolut ingenting skete til Radikale Venstres landsmøde. De havde chancen for at sige, okay, vi skal have en debat. Hunde Frans, han har taget til USA 4 uger. Han stikker halen mellem benene. Han tør ikke rigtig stå ved det, han har sagt. Jeg stikker af. Jeg sidder derovre med min bullcreme, og så sidder jeg ellers der. Men der var så bare heller ikke nogen engang med Margrethe Vest. Der var ikke nogen, der tog at sige, prøv at høre, den, luk, eller du har ret, eller noget, vel? Godt så. Så tjekker vi ind hos Dansk Folkeparti, som jo holdt deres landsmøde i Herning. Landet er truet. Ikke af gale diktatorer, skøre generaler og marcherende soldater. Nej, vores selvbestemmelse er truet af det EU-monster, danskerne selv har været med til at skabe. Jeg er simpelthen så træt af det. I want my country back. Morten Messerschmidt. På udenlandsk. Hvad er der galt med dansk, Morten Messerschmidt? Og det vil jeg så høre her, det er Morten Messerschmidt, kandidat til Europaparlamentet, der siger, nå, der allerede nu øver sig. I want my country back. Og det, vi hører nu, det er jo så et resume af de forskellige taler på landsmødet i Herning. I want my country back. Pølsevognene i Danmark er en del af gadebilledet. Jeg synes, det ville være en skam, hvis pølsevognen, som vi kender den, forsvinder. Lad os kalde på hende. Hun må være derude. Kom så, lad os kalde på hende. Pia! Pia! Pia! Pia! Pia! Jamen, jeg er jo lige her. Jeg vil også... Jeg vil gerne anmode Poul Skaar om at gå ned, og det skal være nu. Det er nødstræt, ja her. Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tørte jeg lægge jer skæbne i hænder. Det er for dårligt, tørte drenge. Sådan der. Alt er ved det gamle i Dansk Folkeparti, ikke? Jo, men de leverer. Hvad sker der nu her? Jeg er simpelthen så træt af det. Lige netop. Sådan der. Det var dog ikke alt, der var fryd og gammel på landsmødet, fordi at DR, at Dansk Folkeparti havde ved årets landsmøde ændret på en gammel tradition. DF's landsmøde er siden partiets stiftelse blev indledt med en indmarch med faner og ikke mindst en pigegarde. Mm-hmm. Men i år havde man valgt en anden og mere pompøs introduktion. En introduktion som et andet kendt mediefænomen også. Altså spejlerne bruger, det er Strauss, det der altså spragt sig hustra et eller andet, ikke? Og det har skabt en del murene i Krone på landsmødet, og mange så rigtig gerne pigegarden tilbage på landsmødet, ikke? Som intro på landsmødet. Og ved du hvad? Prøv lige her. Det skal I sgu have. Og Carsten altså, Holt, han skal have tæv bagefter. Men det kommer her. Værsgo. Så du mener, det er forkert at helt udelukke pigegarden, for eksempel? Jamen, det er da pænt. Det skal da være en festlig intro, når det er... Nå, det er det. Det sætter sådan gang i alting, det der. Ja. Hvad vil du helst selv vælge? Jamen, så tror jeg da nok, jeg vil vælge Pigarden. Ja. Vil jeg. Hvorfor? Ja, de er da sødere end det der rallermusik. Jeg tror, jeg vil have Pigarden. Og så, hvor de kom ind med fanen. Hvorfor? Det er lidt mere højtidligt, synes jeg. Ja. Lige netop. Ja, så tænker man, bliver der ikke snakket politik? Jo, det skal jeg da love for, at der gjorde. Og til, altså derimod, på de radikale blev der ikke talt meget politik. Det gjorde der altså i Herning hos Dansk Folkeparti. Ja, ja, ja. Og Mogens Kammer holdt han ikke tale? Jo, det skal vi love for, han gjorde. Men jeg ved ikke, hvorfor man på Danmarks Radio ikke havde valgt at optage hans tale. Jeg ved ikke, om det var, fordi man tænkte, vi hører kun fra ham to gange om året. Det er, når han får børn. Eller når han taler på landsmødet. Eller begge ting samtidig. Eller begge ting samtidig. Jeg er simpelthen så træt af det. Men det sjove er, at han jo altid får børn efter landsmødet. Ja, der går nogen er gravide efter landsmødet, ja. Men det, sådan er det. Mogens Kammer, han sagde i sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde, der langede Mogens Kammer hårdt ud efter den eftergivenhed, som det danske samfund efter hans opfattelse udviser overfor medlemmer af yderliggående muslimske organisationer. Han vil gerne have, at 1000 muslimer bliver smidt ud af landet, og i det hele taget vil han også gerne have, at mange muslimer er blevet smidt ud af Europa som sådan. Og det er jo selvfølgelig fordi, at han mener, hvorfor tillader vi dem at blive i Danmark? Det svarer til, at Storbritannien under 2. verdenskrig havde tilladt tyske nazister at uddanne terrorister og planlægge angreb på britisk jord, siger han på årsmødet. Ja, måske lige at stramme. Ja. Gruppen, der ifølge Mogens Kammer skal udvises, er blandt andet hele den kreds, der på den ene eller den anden måde ophidser til had mod Danmark, og som samles i demonstrationer mod os og vores allierede. Han kan dog ikke lige sætte noget præcis antal på, hvor mange der skal ud. Det er 1000, måske 2000, siger Mogens Kammer. Og han mener, at de skal altså så smides ud, da han bliver spurgt. Han talte også for ændringer af lovgivningen, så danske statsborgere med anden kulturel baggrund ved dom kan få frataget deres statsborgerskab, hvis de planlægger eller deltager i terrorhandlinger. Og det er nok mest rettet på svensker, ikke? Jo, lige præcis. Jeg er simpelthen så træt af det. Det interessante er jo så, at der også... tidligere sidste år til møde var der jo en, der sagde det samme, som Mogens Kammer sagde. Hun er blevet ekskluderet. Mogens Kammer er stadig medlem af partiet. Og det sidste politiske statement, der var med på landsmødet, vil jeg godt læse op. Dansk Folkeparti sikrer, at piercere nu skal autoriseres. Her autorisation. Medlem af Folketingets retsudvalg for Dansk Folkeparti, Malene Hapsø, har sikret opbakning til et forslag til, til en autorisation af piercere. Hmm. Det er med stor glæde, at konstatere, at det er muligt at samle flertal bag en opfordring til regeringen om at etablere en uddannelse af piercere og piercingbutikker i Danmark. Ja. Det har været nødvendigt at presse et sådan tiltag igennem for at sikre, at fagkundskaben er i orden forud for, at man slår sig ned som piercer. I dag kan alle kalde sig piercere, og det er kritisabelt, siger Malene Hapsø. Og det er det også. Og det er på samme måde, som vi før berørte med Lisa. Det er der med ildermarkedet, der bare sejler, så er piercingmarkedet også været præget af en uregulering, som er meget udansk. Vi undgår skamfering af børn og unge, som ikke kan overskue konsekvenserne af farlige piercinger, og det undgår vi som... Skamfere gerne voksne. Lige netop. Og det, der vil jeg da anbefale, især hvis man er over 40, og har en stor ammernummerplade på lænden, så også lige at få en navletatue, eller en navlepiercing. Det ser godt ud. Selvfølgelig. Og så er der jo Anders kommet, selvfølgelig, en sms med, at vi ikke må gøre grin med Dansk Folkeparti. Og det vil sige, det har vi heller ikke gjort. Jeg vil sige, vi har bestemt ikke gjort grin med Dansk Folkeparti. Nu har de lige fået sendetid, og vi vil hjertens gerne også give til de andre, der har bare ikke været noget, der var sjovt nok. Problemet er bare, at der sker absolut intet som helst i de radikale. Ja. Så jeg vil godt sige igen tak, og jeg... Så vidt jeg husker, startede vi også med Rose Dansk Folkeparti, da vi startede programmet. Ja, men det, men det hører man jo ikke. Det hører man jo ikke, når man siger, at det var godt kommunikationsjob med ham der Vestergaard. Det var det. At man så ikke kan lide det eller ej, det er så ligegyldigt. Men det er smart fundet Men det er skide godt fundet på. Det skal de have. Jeg glæder mig til, at... hvem er egentlig det næste? Er det Venstre? Ja, det tror jeg. Der er jo ikke nogen, der tør at sige noget. Det er sidste gang måske. Tror du det? Ja, det tror jeg. Sidste gang Venstre holder landsmøde? Nej, med ham der. Hendes mand, ikke? Ups, ja, det er der måske ret i. Her er Danmarks bedste orkester PT. De hedder Veto, om lidt til det, bingo. Veto og You Say Yes, I Say Yes. Prøv lige her. Høbsan. Så skal der spilles, så skal der quizzes, så skal vi til at spille tillidsbingo. Og regn med, det kommer til at gå stærkt. Ja, man kan vinde en De Sorte Spejder-t-shirt, og man laver altså en bingo-bango-bingo-plade nu, og så skriver man nogle tal ned. Det skal være 15 tal imellem 1 og 90. Ja. Efter eget valg, så begynder man at sætte sig til at glæde sig, og når man så mener, at man har bingo på basis af de tal, jeg læser op lige om lidt, så ringer man på 70 20 20 20, og så siger man tillidsbingo, når vi siger hallo. Man siger ikke tillidsbingo, eller overraskning. Nej, man siger tillidsbingo. Så har man vundet. Ja, tak. Det første tal i dagens udgave, vi spiller pladen fuld, skal jeg skynde mig at sige. Ja, tak. Det er nummer 14. Nummer 14 er det første nummer. Og det var altså nummer 14. Nummer 81. 81. 70. 36. Og så har vi nummer 15. Nummer 15. 61. Og jeg skal lige slå fast, at man skal huske at sige tillidsbingo som det aller første, hvis man er så heldig at komme igennem. Hallo? Tillidsbingo. Nej, det er flot. Jamen, hvad er det smukt. Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Du taler med Lone. Goddag, Lone. Lone, du har vundet en t-shirt. Ej, hvor dejligt. Ja, det er vi også glade for at kunne give dig. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra en hoved. Fra hvad? Fra hvis hoved? Grønning hoved. Det ligger ved Samlingsbanken. Ham kender jeg. Og det ligger ved Skamlingsbakkerne. Skamlingsbanken. Nå, Skamlingsbanken. Og hvor ligger Skamlingsbanken, Lone? Anders, det bør du ikke spørge om. Så skal du... Nej, det bør du skal ikke skamme spørge dig. Nej, Skamlingsbanken, det er Sjøland. Det er det gamle land. Moin. Det er ved Kolding. Det er ved Kolding. Så er det Sydland. Okay. Så moin, Lone. Eller hej, Lone. Hej. Lone, du ringer fra Koldingområdet. Ja, det gør jeg. Og er jo fra Koldings hoved, ikke? Er det selve Koldings hoved? Nej, jeg siger Grønning hoved, ligesom i grøn. Modtaget. Har du digital telefonforbindelse? Nej. Lone, hvad er det, der skramler i baggrunden? Er det flasker? Nej, det er mig, der rører i kaffen. Det kender vi godt. Hvilken kaffe har du valgt i dag? Det er nok den, det plejer. Og hvad er det for en? Mærild. Det er mærild. Hvorfor er det mærild, Lone? Det sætter smag på hele din dag. Hvad siger du? Jeg siger, mærild sætter smag på hele din dag. Det er vel derfor, ikke? Jo. Hvorfor drikker du ikke... Jeg havde slet ikke regnet med at komme igennem. Nej, men jeg kender det godt. Men Lone, hvorfor drikker du ikke karat? Det ved jeg ikke. Hvorfor drikker du ikke sjælkaffe? Eller Gevalia? Det ved jeg heller ikke. Det er mærkeligt. Hvad med Noir? Hvad med Nescafe? Ja, det gør vi, når vi sejler. Nå, og hvor sejler I hen? Ja, rundt omkring i de sydfynster. Hvad har I at sejle i? Vi har en Naver 29. En Lada 29? Nej, en Naver. Det er svært, at ikke har fundet i vandet. Det er svært at få den op igen. Lone, må jeg spørge dig noget? Lone? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder på Danfoss. Ja? Nå, som hvad? Almindelig fabriksarbejder. Ja. Der er vel ikke noget almindeligt i det? Nej, det er det ikke. Hvad i øjeblikket, hvilke arbejdsopgaver varetager du lige i øjeblikket? Jamen lidt af hvert pakke reservedele og vikler nogle spoler og sådan noget. Det kan I sikkert ikke forstå. Nej, men vi vil gerne lære. Altså, hvad er de arbejdsopgaver, som du har, hvad er så den mindst tiltalende? Altså, hvad glæder man sig mindst til at skulle? Det er så afvekslende, så det er fint. Og så er du glad for jobbet? Det okayer mig. Ja, det er jeg. Jeg har altså arbejdet på Elkones, vil jeg lige sige. Ja. Lavets Knudsen i gamle dage, hvor at jeg var arbejdsdreng, eller det vil sige, det var jeg jo ikke. Ufaglært specialarbejder hed det vel egentlig, hvor jeg stod ved sådan en stansepresse. Ja. Det er rigtigt, der var så nogle damer, der pakkede alt det, man stod og stansede ud, men så jeg tror godt, jeg kender det måske lidt. Nogen. Men havde du noget rotation, Anders? Nej, jeg stod det samme sted. Og så det sagde det, og så det der stanseværktøj, der sad ind i, altså ikke værktøj, men den der store, ikke, der ligesom lavede det hele. Klaphammeren. Så havde man så glemt, at så var der en lille... udskrabning for noget af det, men der tidligere havde været i maskinen, som man siger, og som så var der så små prikker i alle de der 250, jeg havde lavet. Jeg havde bare ikke lige tjekket dem. Nej. Og det var dengang, det ISO 9002 lige var kommet, og så skulle det hele der i brokkassen, som man siger, og der skulle kalibreres. Så den er inde i ISO 9002 certificeret, Lone. Ja. Det kan du regne med Danfoss, ja. Så har du været på ISO 9002 og 1 og 3 og kurser, ikke? Jo. Nej, vi har bare fået sådan... en brochure, vi skulle læse. Få en pjæse, Anders. Sådan gør man så er det jo ikke rigtigt ISO 9002, Lone. Det... Nej, det ved jeg ikke så. Det. Lone, må jeg spørge dig om andet? Ja. Har du familie i nærheden af, hvor du bor? Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg bor sammen med min mand og min ældste søn. Ja, hvor gammel er din søn? Han er 21. Så skal han da også snart til at flyve hjemmefra, hva'? Ja, det har han været en gang. Nu har han hjem som bror igen. Hvad gik der galt? Hvad gik der galt, Lone? Eller godt? Jamen, han manglede også at være hjemme. Jeg tror, han hører det nu, så jeg må hellere sige sådan. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvad hedder din søn? Han hedder Jesper. Og Jesper, han var altså ude, og så tænker han, jeg tager lige hjem igen. Ja. Jamen, det kan jeg hvorfor? Godt. Jamen, ja, det ved jeg ikke. Sådan blev det bare. Okay. Og hvad laver Jesper til daglig? Han er arbejdsmand. Ja. Også på Danfoss? Nej, ikke morfirma. Okay. Og hvad laver din mand? Han er også arbejdsmand i et morfirma. Samme morfirma som Jesper er i? Ja. Hvad, godt sige, hvad skulle Jesper gøre uden mamma og pappa? Ja, det vil jeg også sige. Der tror jeg nok. Nej, det vil jeg også sige. Der vanker nok nogle store julegaver. Men er Jesper nået dertil, hvor han så stadigvæk, I havde hovedet på, nu fylder Jesper de der 18-20 år, så kommer han kun hjem til jul. Så skal vi ikke se på ham mere. Nu kan mor og far sejle i Lada 29'en derudad. Det er fantastisk, og det er hyggeligt. Men er han også typen, der skal presse ham ind, når I er ude at sejle? Ja, han vil gerne med ud at sejle. Jamen, det er da utroligt, at I kan få lov til at være i fred. Jesper. I 18 år hænger man på det. Ja, men det er en god dreng, men der skulle der også på et eller andet tidspunkt sige, Jesper, der er lige udenfor. Hvor mange børn er der udover Jesper? Det er en datter, Tina. Og hun kommer ikke hele tiden rendende, vel? Nej. Nej. Ah, hun nej. Bor et stykke herfra. Ja, hvad laver lige Tina? Tina, hun arbejder på et hotel. Upsen, hvilken et? I her slår det her Hotel Norden. Det er det fine hotel, I havde slået, så vidt jeg ved. Ja. Og har Tina givet nogle børnebørn til familien? Ja, hun har to. Nå, det var godt. Tina, det er jo herligt. Ja. Hvor gamle er de, Lone? Der er en Lukas, han er 3 år, så er der Naja, hun er 10 måneder. Dejligt. Og hvor tit, ja, det er dejligt. Og de bor også dernede, de bor i Haderslev? Ja, Haderslev kan man godt køre til. Ja, lige uden for Haderslev, ja. Og hvor tit er I nede at passe? Ja, det er ikke engang. Ja, men de er, vi ser dem tit. Ja, det er godt. Og det er ikke for meget, vel? Nej, det synes jeg ikke. Og det var et ledende spørgsmål. Men hvad med Jesper? Har han tilført familien noget yngel? Nej, ikke hvad vi er i dag i hvert fald. Nej. Men det kan ikke overraske, skal nogen af hende. Jesper, det skal der ikke overraske. Jesper har der nok et par stykker derude på polske grænseplader, som man siger. Men Jesper, han er en god dreng. Et eller andet sted er han en god dreng. Han skal bare også han skal da bare lige have det, der hedder en sprogrejse eller to, måske. Har I overvejet at klippe ham skallet, og så sende ham ud at sejle? Nej, det klarer han selv. Modtaget. Okay, så skallet altså. Lone, nu har vi jo ikke noget blinklys, vi kan gætte, men... Er du besiddet af en mikrobølgeovn? Ja. Nej. Pis. Eller har du et... moderne noget, har vi ikke. Jamen, har du et... Hey, kaffemaskinen. Du har en kaffemaskine. Ja, men den kan man ikke... Jo, rigtig... den kan godt, hvis man får den til at snorke, så tror jeg faktisk godt, jeg kan høre, hvad det er for en. Kan du få din kaffemaskine til at snorke? Nej, den er ikke tændt. Den er ikke klar. Ja. Har du en håndmixer? Eller en anden køkkenmaskine? Men ved hvad jeg kan? Nej. Jeg kan da sætte mig ud i bilen. Nej, vil du give det? Jamen, jeg går da lige derud. Jamen, perfekt. Det? Jo, endelig. Oh, perfekt. Kan ledningen nå så langt? Som man siger. Ja. Det er jo en Danmark 2 Lady. Den havde bare verdens længste ledning. Prøv at høre. Er hun allerede ude? Ja, er der jo nogen. Ej. Modsat. Vi er klar til, når du har startet køretøjet op. Du bor tæt ved en hovedvej. Ja, vi gør. Mm. Til centralt. Kan I høre det? Ja. Blinklyset, nej. Nå. Jo, nu kan jeg høre det. Den ved jeg, hvad jeg er. Jeg kan ikke høre det. Jeg kan høre det. Vil du høre det igen? Må jeg gætte først? Ja, tak. Det er en Hyundai, og det er en Getz. Nej, det er en Skoda Fabia. Nej. Pis. Det er ikke nogen af dem. Hvad er det, Lone? Hvad er det? Hvad for noget? Hvad er det? Ja, hvad er det? En hvad? En golf. Nej. Lone, du har vundet en t-shirt, manden har vundet en t-shirt, og Jesper har vundet en t-shirt. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satisenkel@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du Tages Taxa. Tages Taxa. Tages Taxa. Ja. Og så altså adressen naturligvis, og størrelserne på t-shirtsene. Og så skal du hilse Jesper og sige, have en god dag, når han kommer hjem. Det skal jeg sige. Og hele familien, også nede, ja. Også nede i Haderslev. Ja, bestemt. Det skal jeg gøre ved dem. Og pas på dig selv, ikke? Lige måde. Tak. Ha' det godt, Lone. Tusind tak, fordi du ringede ind. Moin. Ja, tak. Moin. Moin. Når vi jo altså ikke mere end 2,5 minutter af det nummer, vi skal høre nu. Nej. Men det så spiller vi det bare i morgen også. Det var 8 minutter normalt. Men nu hører vi det. Vi siger tak for i dag. Og igen, lyt i morgen, når klokken er 2. Husk nu, ekstrabladet.dk, ikke? Hvis man vil, ikke? Hvis man har lyst kun, ja. Skal man stemme. Ja. Frem til, hvad det hedder, Death Cab for Cuties.